ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21สังคมไทยอย่าก้าวหน้าไปลงอบายบรรยายเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2543 ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับพิธีถวายผ้ากฐินในวันนี้ในส่วนของพิธีกรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดญาณเวศกวันนี้ท่านจะได้กล่าวสัมโภชนียกถาครับวันนี้ก้ากับผมในนามพวงพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมในพิธีในวันนี้กราบพระราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกได้กล่าวสัมโภชนียกถาต่อไปขอกราบพระราชนาครับ ขอเจริญพรคณะโยมเจ้าภาพกฐินพร้อมทั้งท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้คณะสงฆ์วัดญาณเวศกวันขออนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้าภาพคือทางบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดที่ได้นำผ้ากฐินมาทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วน3เดือนที่วัดญาณเวศกวันนี้โดยมีคุณปิยะพิรมภักดีประธานกรรมการบริหารของบริษัทเป็นประธานพร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรพนักงานบริษัทก็มาบำเพ็ญกุศลด้วยความพร้อมเพรียงเป็นความสามัคคีและประกอบด้วยกุศลจิตมีศรัทธาเป็นต้นก็นับว่าเป็นสิริมงคลซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญสืบต่อไปขอย้อนไปนิดความจริงว่าการทอดกฐินปีนี้ที่อนุโมทนาทางบริษัทมีประธานกรรมการบริหารบริษัทคือคุณปิยะเป็นต้นนั้นขอทบทวนความย้อนไปข้างหลังว่าความจริงกฐินนี้ก็ได้จองมาล่วงหน้าตั้งแต่ปี2542ก็โดยคุณโยมสิริจันทร์พิรมภักดีได้คิดริเริ่มขึ้นแล้วก็มาจองกฐินไว้ให้แต่เป็นการจองไว้ให้แก่บริษัทในนามบริษัทการเริ่มต้นอย่างนี้ก็แสดงถึงน้ำใจที่ท่านมีความเมตตาปรารถนาดีก็คือต้องการให้ทางบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเป็นต้นไปนั้นได้บุญได้กุศลการเริ่มต้นอย่างนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นในครอบครัวก่อนครอบครัวนี้ถ้าว่ากันไปตามภาษาของศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งเพราะคำว่าบริษัทนี้ในภาษาพระบาลีเรียกว่าปริสัทก็หมายถึงชุมชนนั่นเองชุมชนใกล้ชิดตัวเราที่สุดก็คือชุมชนครอบครัวในครอบครัวก็เป็นบริษัทหนึ่งบริษัทเล็กๆคือครอบครัวนี้มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันก็อยากทำบุญทำกุศลด้วยกันก็เป็นความสามัคคีขั้นต้นนี้ต่อมาก็ขยายออกมาสู่บริษัทคือกิจการงานก็ขยายความสามัคคีความมีเมตตาไมตรีธรรมนั้นออกมาสู่บริษัทซึ่งในที่นี้คือบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทก็ได้พร้อมใจกันจัดเตรียม ครื่องกฐินก็นำมาทอดถวายฉะนั้นการทอดกฐินในวันนี้ก็ถือเป็นการบุญกุศลหรือเป็นบุญกิริยาของทางบริษัทแต่เมื่อริเริ่มขึ้นแล้วก็เป็นไปตามคติของพระศาสนาโดยเฉพาะเรื่องกฐินนี้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่ความสามัคคีเพราะฉะนั้นจากบริษัทบุญรอดดิวอรี่จำกัดก็ขยายความสามัคคีออกไปสู่บริษัทที่กว้างไปอีกบริษัทที่กว้างที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือพุทธบริษัทพุทธบริษัทที่ว่ามี4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือจะย่อให้สั้นลงน้อยลงก็เหลือ2คือบรรพชิตกับคฤหัสถ์บรรพชิตก็คือพระสงฆ์และคฤหัสถ์ก็คือญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ขยายไปยังพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ก็คือญาติโยมทั่วไปพุทธศาสนิกชนถือกันมาเป็นคตินิยมว่าเรื่องการทอดกฐินนี้ก็ให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกันไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพก็ตามแต่ในที่สุดก็พุทธศาสนิกชนทั้งหมดมาทำบุญด้วยกันวันนี้ก็เท่ากับว่าทุกท่านได้สามัคคีในหมู่พุทธบริษัททั้งหมดในฝ่ายคฤหัสถ์และก็นำมาถวายแก่พระสงฆ์ก็มาสามัคคีพร้อมเพรียงกับฝ่ายพระสงฆ์อีกเป็นอันว่าครบถ้วนบริบูรณ์ในความสามัคคีทีนี้ก็เป็นไปตามคติของกฐินเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของความหมายของกฐินเพราะว่าเป็นกิจกรรมตัวจริงที่เรามาบำเพ็ญปฏิบัติกันในวันนี้แต่วันนี้คิดว่าจะไม่มาทบทวนถึงความเป็นมาในเชิงประวัติให้ยืดยาวเพราะว่าพูดมาทุกปีปีนี้ก็จะพูดแต่เพียงสาระสำคัญสาระสำคัญของกฐินนั้นก็คือพระพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาร่วมกันในวัดหรือในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วตลอดไตรมาสคือ3เดือนก็ให้มาทำการกลานกฐินการกลายกฐินในที่นี้ก็คือว่าให้พระภิกษุเหล่านั้นแสวงหาผ้าที่จะทำจีวรขึ้นมาสักผืนหนึ่งพระนั้นไม่มีสิทธิ์จะไปขอใครเพราะฉะนั้นพระก็จะต้องไปเที่ยวเก็บเอาผ้าที่เขาไม่ใช้ที่ไม่มีเจ้าของโดยมากก็ไปขอที่เขาทิ้งที่เขาทิ้งสมัยก่อนมีมากก็ตามป่าช้านอกจากนั้นก็ตามกองขยะพระก็ช่วยกันไปรวบรวมเก็บเอาผ้านั้นมาพอได้ปริมาณที่จะทำผ้าจีวรได้สักผืนหนึ่งแล้วแล้วก็มาเข้าที่ประชุมพระที่จำพรรษาร่วมกันทั้งหมดนั้นซึ่งก็ร่วมกันหาผ้าเนี่ยก็มาเข้าที่ประชุมแล้วก็มาตกลงกันว่าในหมู่พวกเราเนี่ยองค์ไหนที่สมควรจะได้รับผ้านี้ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมความดีประพฤติถูกต้องมีศีลเป็นต้นแล้วก็มีผ้าเก่าที่ประชุมพระสงฆ์ทุกรูปเมื่อพิจารณาแล้วในที่สุดก็ตกลงมอบให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งที่ทุกท่านได้เพียรพยายามทำมาก็เพื่อเอามาให้พระภิกษุรูปเดียวนี่คือการแสดงความสามัคคีขั้นที่หนึ่งพอมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็ต้องไปทำเป็นผ้าจีวร นี้จะทำผ้าจีวรนี้ก็ต้องให้เสร็จในวันเดียวตอนนี้ก็ต้องการความสามัคคีอีกพระที่อยู่จำพรรษาร่วมกันซึ่งตัวเองเนี่ยอุตส่าห์หามาตอนแรกแล้วนะก็ใช้ความเพียรพยายามไปขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็มอบให้พระองค์นั้นไปแล้วตอนนี้ต้องแสดงความสามัคคีอีกครั้งหนึ่งโดยมาร่วมกันทำผ้านั้นทำผ้าจีวรมาตัดมาเย็บมาย้อมอะไรจนเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าแสดงน้ำใจแล้วก็เป็นการพิสูจน์ความสามัคคีว่าที่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกัน3เดือนเนี้ยมีน้ำใจพร้อมเพรียงกันพอทำเสร็จแล้วพระภิกษุองค์นั้นก็อธิษฐานเป็นผ้าที่จะใช้ประจำตัวอันนี้ก็มาเข้าที่ประชุมกันอีกพระที่ได้รับมอบแล้วก็ได้ทำจีวรเสร็จโดยความร่วมมือกันของพระทุกรูปนั้นก็แจ้งกับสงฆ์ว่าบัดนี้ท่านได้ทำผ้าจีวรนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้อธิษฐานเป็นผ้าประจำตัวใช้ครองต่อไปเมื่อแจ้งกับที่ประชุมเรียบร้อยเป็นการกลานกฐินพระสงฆ์ที่ประชุมกันก็อนุโมทนาอนุโมทนาก็คือว่าให้ความเห็นชอบพลอยยินดีด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของการกฐินเป็นการแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเมื่อได้ทำการกลานกฐินซึ่งเป็นสังฆกรรมคือเป็นงานของส่วนรวมของสงฆ์แล้วพระทุกรูปก็จะได้อานิสงส์อานิสงส์นี้ก็มีหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกรูปจะได้ขยายเขตเวลาทำจีวรออกไปเพราะว่าระยะเวลาที่แสวงหาทำจีวรของพระนี่มีจำกัดเดือนเดียวหลังจากออกพรรษาแล้วคือพระจำพรรษามาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนกระทั่งถึงขึ้น15ค่ำเดือน11พอออกพรรษาแล้วก็ต่อจากนี้ก็เป็นฤดูที่แสวงหาและทำจีวรมีเวลา1เดือนไปถึงกลางเดือน12ก็ขึ้น15ค่ำนิรยานี้ก็มัวมายุ่งกับการทำจีวรให้แก่พระองค์หนึ่งที่ตัวเองตกลงกันมอบให้แล้วพอได้มอบให้เสร็จอนุโมทนากันเรียบร้อยแล้วแต่ละองค์ทุกท่านนั้นที่เข้าร่วมประชุมก็ได้อานิสงส์ว่าให้ขยายเขตคือเวลาที่จะแสวงหาและทำจีวรนี้ออกไปอีก3เดือนก็นี่คือสิทธิพิเศษที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ว่าได้แสดงความสามัคคีแล้วพระพานะปกติก็มีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอยู่เฉพาะไตรจีวรกับบาตรนี่แหละที่เป็นของประจำตัวแท้ๆนี่ไตรจีวรนั้นก็ใช้เฉพาะที่เป็นอธิษฐานคือเป็นของใช้ประจำตัวแท้ๆก็แค่ชุดเดียวมี3ผืนเรียกว่าไตรจีวรคือผ้านุ่งที่เราเรียกว่าสบงซึ่งพระเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอันตรวาสกแล้วก็ผ้าห่มทางพระเรียกว่าอุตราสงฆ์ชาวบ้านก็เรียกกันว่าจีวรแล้วก็ผ้าซ้อนที่เรียกว่าผ้าสังคติที่พระนำมาทำเป็นผ้าพาดอย่างในพิธีเนี้ยซึ่งเดิมนะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้สำหรับเป็นผ้ากันหนาวเวลาฤดูหนาวนั้นผ้าสองผืนไม่พอก็เพิ่มสังคติเข้าไปนี่พระเมื่อมีจีวรเก่าก็ท่านให้เวลาทำแสวงหาจีวรในช่วงนี้ก่อนที่จะออกจาริกต่อไปพอจำพรรษาเสร็จแล้วก็แสวงหาทำจีวรกันให้เวลา1เดือนต่อจากนั้นก็ออกจาริกอีกก็ไม่ให้มีภาระมากมีของบริขารเครื่องใช้เพียงเล็กน้อยอันนี้เมื่อพระได้อานิสงส์ก็เลยขยายเวลาที่จะแสวงหาและทำจีวรออกไปนี่เป็นเรื่องของความสามัคคีในหมู่สงฆ์ตอนนี้ก็จะขยายความสามัคคีมาสู่ญาติโยมจุดหรือโอกาสที่จะทำให้ขยายความสามัคคีนี้ก็คือมีพระพุทธานุญาตไว้ด้วยว่าผ้าที่จะมา มอบให้กันแล้วทำเป็นผ้ากฐินเนี่ยจะเป็นผ้าที่ทำสำเร็จแล้วโดยญาติโยมถวายก็ได้ตรงนี้จุดเนี้ยที่ให้โอกาสญาติโยมเข้ามาญาติโยมพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์นั้นก็มีน้ำใจอยู่แล้วถ้าพระประพฤติดีปฏิบัติชอบก็อยากจะสนับสนุนจะได้ช่วยรักษาพระศาสนาช่วยรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมต่อไปญาติโยมอยากจะสนับสนุนก็ไม่อยากให้พระต้องลำบากมีพุทธานุญาตว่าอ้อเอาผ้าสำเร็จถ้าญาติโยมมาถวายพระก็ตัดขั้นตอนที่จะต้องมาแสวงหาแล้วก็ทำญาติโยมก็เลยนำเอาผ้าที่สำเร็จแล้วอย่างวันนี้มาถวายพอนำมาถวายแล้วทีนี้พระก็มามอบหมายกันมอบหมายอย่างที่โยมได้เห็นเนี่ยเมื่อกี้เรียกว่าการอปโลกก็คือมีพระภิกษุรูปหนึ่งตั้งข้อเสนอขึ้นมาว่ามีโยมนำผ้ากฐินมาถวายและเป็นของกลางจะเห็นว่าผ้าผืนนี้ไม่ประเคนแก่พระภิกษุรูปใดเอามาตั้งไว้เฉยๆเพราะว่าเป็นของกลางท่านก็บอกว่าบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วมาตกลงท่ามกลางสงฆ์ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสำนวนหมายความว่าเป็นของกลางแล้วก็เป็นของได้มาโดยบริสุทธิ์พระไม่ได้ไปขอไปอะไรคือกายกฐินเนี่ยถ้าหากว่าพระไปขอไปเรียบเคียงใช่ไปบอกว่าที่วัดฉันนะยังไม่มีใครมาจองกฐินนะอะไรญาติโยมรู้เข้าแล้วก็มาจองอย่างนี้ถือว่าเป็นโมฆะนะดังนั้นพระจะไปแสดงอาการอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจึงจะถือว่าบริสุทธิ์ต้องให้เกิดจากศรัทธาของโยมจริงๆเมื่อโยมมีศรัทธาแล้วมาจองกฐินนำผ้ากฐินมาทอดผ้านั้นก็ไม่ได้ถวายแก่องค์ใดเป็นของส่วนรวมเป็นของกลางพระสงฆ์ก็มาตกลงกันอย่างที่ว่าองค์หนึ่งก็ตั้งข้อเสนอขึ้นมาว่าวันนี้ทางโยมคณะบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดได้นำผ้ากฐินมาถวายก็เป็นของกลางจะทำถวายแก่ใครดีอีกท่านหนึ่งก็ตั้งพัดขึ้นมาขอให้ความเห็นว่าจะถวายผ้ากฐินองค์นี้แก่ผู้มีคุณสมบัติแล้วก็ถามมติสงฆ์ถ้าหากว่ามีผู้ใดทักท้วงคัดค้านก็ขอให้พูดกล่าวคำทักท้วงคัดค้านขึ้นถ้าหากว่าไม่ทักท้วงไม่คัดค้านเห็นชอบร่วมกันเป็นเอกฉันท์ก็สาธุการก็หมายความว่ากล่าวสาธุออกมาอย่างที่ปรากฏเมื่อกี้ถ้ามีการทักท้วงขึ้นมาก็ไปอ่านว่ากฐินนี้ถวายไม่สำเร็จนี่ยังไม่จบเท่านี้พระสงฆ์ยังต้องเข้าที่ประชุมในพัดในสีมาอีกทีหนึ่งพระสงฆ์จะประชุมกันอีกแล้วก็คราวนี้ต้องทำสังฆกรรมเป็นภาษาบาลีมีการสวดมีการตั้งยัตติคือข้อเสนอเป็นภาษาบาลีแล้วก็มีการอนุสาวนาประกวดสวดประกาศมติสงฆ์อันนั้นก็เป็นเรื่องภายหลังอันนี้จะไม่ใช้เวลารบกวนญาติโยมก็เลยให้เป็นเรื่องของสงฆ์ที่จะทำภายหลังก็อันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมทราบนี่ในเมื่อมีพุทธานุญาตให้โอกาสญาติโยมได้นำผ้าสำเร็จรูปมาถวายแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยพระก็ตัดตอนลงไปก็เลยไม่ต้องมัวยุ่งกับการทำจีวรละไม่มัวยุ่งกับการแสวงหาผ้าได้ของสำเร็จมาก็มามอบให้แก่กันมอบแล้วองค์นั้นก็ไปทำเรียกว่ากิจกรรมตามพระวินัยมีการอธิษฐานว่าจะใช้ผ้าผืนเนี้ยเป็นผ้าประจำตัวเรียกว่าผ้าครองทีนี้อย่างโยมถวายวันนี้จะเอามามอบไว้ทั้งไตรเลยไตรก็คือครบสามแต่กฐินนี่ใช้ผืนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการกลานกฐินทำกฐินให้สำเร็จด้วยผืนใดผืนหนึ่งในสามผืนนี้ก็เลือกผืนใดก็ได้สามผืนที่บอกกับโยมแล้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีหนึ่งผ้านุ่งเรียกว่าสบงหรืออันตรวาสกสองผ้าห่มเรียกว่าอุตราสงที่เราเรียก เป็นภาษาชาวบ้านกันว่าจีวรและก็สังคติหรือผ้าทาบผ้าซ้อนนี้โดยนิยมก็จะใช้สังคติเป็นผ้ากฐินแล้วก็ต่อจากนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วพระสงฆ์มอบให้แก่กันแล้วก็อนุโมทนาก็เป็นอันว่าพระที่ได้รับไปนั้นไปอธิษฐานอะไรจึงทางกลานกฐินได้ผ้าผืนนั้นอนุโมทนากันก็เสร็จพิธีตอนนี้ก็คือการที่ญาติโยมได้เข้ามามีส่วนได้สามัคคีด้วยจากการสามัคคีในหมู่พระสงฆ์ตอนนี้ก็คือญาติโยมก็ได้สามัคคีได้ร่วมแสดงน้ำใจความพร้อมเพรียงสนับสนุนพระสงฆ์โดยนำผ้ากฐินเนี่ยมาถวายกลายไปว่าเรื่องกฐินก็เลยกลายเป็นกิจกรรมของพุทธบริษัททั้ง4ไปอย่างวันนี้ก็ถือว่าญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงมีน้ำใจต่อพระศาสนาการที่ญาติโยมจะมาถวายมาอุดหนุนพระสงฆ์ก็ด้วยศรัทธาใจโยมที่มาถวายแก่พระสงฆ์นั้นก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวพระเท่านั้นก็มองไปว่าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้รักษาพระศาสนาเป็นผู้สืบต่อพระศาสนาเราอยากจะให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ต่อไปยาวนานที่สุดแล้วพระศาสนานี้ก็จะได้ช่วยรักษาศีลธรรมทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมของเราประชาชนก็จะอยู่กันร่มเย็นสังคมก็จะได้เจริญงอกงามญาติโยมมีความเข้าใจมีความมุ่งหมายอย่างนี้ก็เลยมาสนับสนุนพระสงฆ์นั้นการที่มาทอดกฐินเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงน้ำใจอย่างนั้นว่าจะให้พระสงฆ์นั้นมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจต่อไปหน้าที่ของพระนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่า 1. เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยให้รู้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. ก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นแล้วก็ 3. นำเอาพระธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาปฏิบัติได้รู้เข้าใจนั้นมาเผยแผ่สั่งสอนประชาชนต่อไปโดยวิธีอย่างนี้ก็จะทำให้พระศาสนาเจริญอยู่และเป็นไปเพื่อความมั่นคงความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนเมื่อประชาชนได้รับผลอย่างนี้ก็มีศรัทธาในพระศาสนาก็มาอุดหนุนต่อไปแล้วก็เป็นวงจรที่ดีงามเรื่องของความสามัคคีนี่แหละก็จะเป็นเครื่องที่จะทำให้เกิดกำลังในการที่จะให้พระศาสนาดำรงอยู่เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องความสามัคคีมากเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยหลักแท้ๆก็คือสามัคคีท่านเรียกว่าสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ถ้าตรงข้ามก็เป็นการแตกแยกของสงฆ์เรียกว่าสังฆเภทการแตกแยกของสงฆ์หรือทำลายสงฆ์นั้นถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลยิ่งใหญ่มากเป็นอนันตริยกรรมทีเดียวอย่างที่พระเทวทัตทำเมื่อสังฆเภทสำคัญในทางร้ายสังฆสามัคคีก็สำคัญในทางที่ดีจะให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ก็ต้องพยายามรักษาสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงของสงฆ์และความพร้อมเพรียงของสงฆ์นี่ก็หมายถึงความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัททั้งหมดด้วยความสามัคคีที่ว่าพร้อมเพรียงกันนั้นอย่างที่ว่าตอนแรกก็คือทำให้เกิดพลังทำให้เกิดความเข้มแข็งกิจการใดๆของส่วนรวมจะทำถ้าไม่มีความสามัคคีก็ไม่สำเร็จไม่ร่วมมือกันทำคนหนึ่งไปทางหนึ่งคนอีกคนหนึ่งไปทางหนึ่งความคิดเห็นก็แตกแยกกันร่วมแรงก็ไม่มีเวลาจะทำงานก็คนหนึ่งไปคนหนึ่งมาน่ะคนหนึ่งหนีไปซะอะไรทำนองนี้ไม่มาร่วมมือกันแม้มีภัยอันตรายมาชุมชนสังคมที่ไม่มีความสามัคคีก็อ่อนแอถูกทำลายได้ง่ายถ้ามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็เกิดความเข้มแข็งมั่นคงรักษาตนได้ก็เลยมีการเปรียบว่าเหมือนอย่างคนแต่ละคนนี่เป็นซีกไม้หรือเป็นซี่ไม้ไผ่ มีซี่เดียวซีกเดียวนี่ใครมาก็จับหักได้แต่ถ้ามีซี่ไม้ไผ่หลายๆอันแม้แต่อันละเล็กละบางๆนะแต่พอมารวมกันเป็นกำเป็นมัดสักสิบอันอย่างนี้หักไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีความสามัคคีกันก็อ่อนแอกลายเป็นว่าไม้ที่เป็นแต่ละซี่นั้นมาตีกันเองให้หักแต่ถ้ามีความสามัคคีแล้วก็มารวมกันเป็นมัดคราวนี้แหละใครจะมาทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ป้องกันภัยอันตรายได้แล้วก็ทำการของส่วนรวมให้สำเร็จก็ยกตัวอย่างอย่างที่เคยเล่าเรามีหมู่นกฝูงหนึ่งก็พากันมากินข้าวในนาของชาวนาชาวนาแกก็เดือดร้อนแกก็จะหาทางกำจัดเจ้าฝูงนกนี้นะก็เอาตาข่ายเอามาดักนกทั้งหลายนกเหล่านี้มีความสามัคคีแล้วมีหัวหน้าที่เชื่อฟังก็ถ้าเป็นคนก็คือเขาเคารพนับถือพอถูกตะข่ายขึ้นมาเจ้านกหัวหน้าก็ให้สัญญาณว่าให้บินขึ้นพร้อมกันก็พลึบเดียวก็พาตะข่ายไปเลยพอพาตะข่ายไปแล้วก็แกก็ไปลงที่อื่นเนี่ยก็เอาให้พ้นตะข่ายไปได้ก็รอดปลอดภัยต่อมานี้เกิดมีการทะเลาะกันในหมู่นกนั้นก็เกี่ยงกันละทีนี้แต่ตอนนี้ก็บอกแกขึ้นก่อนสิไอ้เจ้าตัวนั้นก็บอกแกสิข้าใช้กำลังมามากแล้วเหนื่อยแกเอาบ้างนะอย่างแกมีกำลังทำไมเฉยขี้เกียจนี่ไม่ได้ก็ซัดกันไปเกี่ยงกันมาเกี่ยงกันมาคราวนี้พอถูกตาข่ายของนายพรานนกไม่บินแล้วนะบินไม่พร้อมกันบินเหมือนกันตัวโน้นบุญทีบินทีไม่สำเร็จนะก็เลยกลายเป็นว่านกฝูงนี้ก็เลยถูกพ่อขออภัยถูกชาวนาจับได้ก็เลยแทนที่จะบินไปตาสบายก็ไปลงหม้อแกงของชาวนาไปนะอันนี้ก็คือการขาดความสามัคคีนั้นความสามัคคีเนี่ยเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้กิจการของส่วนรวมสำเร็จแคบเข้ามาอีกทีนี้ในหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันนั้นเมื่อมีความสามัคคีก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิจการของแต่ละคนหรืองานแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนในคนอื่นก็มาช่วยไม่เฉพาะกิจการของส่วนรวมจะสำเร็จแม้แต่งานแม้แต่ธุระของแต่ละคนในหมู่ชนนั้นก็สำเร็จเพราะว่าจะทำอะไรก็มีคนอื่นมาช่วยอันนี้ก็ได้สองละประโยชน์ของความสามัคคีก็มีเยอะต่อไปก็ทำให้งามพอมีความสามัคคีอย่างหมู่สงฆ์มีความสามัคคีสามัคคีก็จะอยู่ในวินัยมีระเบียบมีกฎกติกายังไงก็รักษาอย่างพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยมีกฎกติกาท่านก็บอกว่าเหมือนกับดอกไม้ต่างสีต่างพันถ้าหากว่าเอาไปทิ้งเป็นกองเหมือนกองขยะแต่ถ้ามาจัดให้ดีเข้าระเบียบเรียบร้อยในพานในจักรันเป็นต้นแล้วก็สวยงามน่าดูเหมือนอย่างหมู่สงฆ์เนี่ยอยู่ในวินัยมีความพร้อมเพียงสามัคคีก็งดงามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาใครมาแลเห็นก็มีความเลื่อมใสถึงหมู่ชนก็เหมือนกันอย่างประเทศชาติของเรารู้ไหมตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นต้นไปถ้ามีความสามัคคีอยู่ในวินัยแล้วก็งดงามแล้วเป็นที่เกรงใจคนอื่นมาเห็นก็เกรงขามนะแม้แต่อยู่เงียบๆอย่างพระพุทธเจ้าตอนแสดงธรรมแก่พระสงฆ์พระเจ้าชาตศัตรูจะไปนมัสการพระพุทธเจ้าครั้งแรกคือพระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยแต่ก่อนนี่ฆ่าบิดานะทำปิตุฆาตก็ห่างเหินพระศาสนาตอนหลังนี้ก็จิตใจก็เกิดนึกถึงว่าจะต้องหันมาทางธรรมะแล้วนะก็เลยปรึกษาข้าราชบริพารพวกอำมาตย์ทั้งหลาย แล้วหมอชีวกเนี่ยเป็นผู้ที่จะเรียกว่าชักชวนหรืออะไรก็ได้ให้แนวทางทำให้พระเจ้าชาญศัตรูมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าครั้งแรกพอเสด็จมาถึงวัดเองเงียบถามหมอชีวกบอกว่ามีพระอยู่เท่าไหร่บอกมากประมาณสัก500องค์บอกทำไมเงียบอย่างนี้ล่ะหมอชีวกบอกท่านอยู่ในระเบียบวินัยพระเจ้าชาติศัตรูชักระแวงบอกว่าเอหมอชีวกท่าจะหลอกเรามาแล้วน่าท่าจะคิดการอะไรสักอย่างน่าชักไม่ไว้ใจแหละเพราะว่าตัวเองก็มีบาดแผลอยู่แผลเก่าก็คือว่าไปฆ่าพ่อไว้เนี่ยเพราะนั้นใจก็ไม่ดีแต่เอาละมาแล้วก็ลองเข้าไปปรากฏว่าพระประชุมกันฟังพระพุทธเจ้านั่งเงียบไม่มีเสียงเลยอันนี้แหละหมู่คณะที่มีความสามัคคีมีระเบียบวินัยเนี่ยเป็นที่เกรงขามอย่างที่ตอนหลังเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าความสงบสยบอะไรได้เนี่ยต่อเองเนี่ยทีนี้นี่ก็คือความสงบความสามัคคีความมีวินัยเนี่ยเป็นพลังอันสำคัญและทำให้เกิดความงดงามความน่ายำเกรงถ้าว่าอยู่กันมากมายไม่มีระเบียบวุ่นวายจอแจไปหมดแล้วไม่มีใครเกรงใจไม่มีใครกลัวนั้นสังคมของเรานี่ก็เหมือนกันจะต้องเอาคติจากธรรมะไว้แล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้อันนี้ก็ได้เรื่องความงดงามความสงบความน่ายำเกรงน่านับถือน่าเลื่อมใสต่อไปก็ความสามัคคีก็ช่วยให้โอบรรยากาศคนที่จะมีความสามัคคีก็หมายความมีน้ำใจดีต่อกันมีความรักใคร่กันปรารถนาดีต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็สร้างบรรยากาศที่มีความเบิกบานมีความสุขคนที่อยู่ในนี้หรือแม้แต่คนนอกเข้ามาในชุมชนที่มีความสามัคคีก็พลอยสบายใจด้วยมีความชื่นชมยินดีมีความสุขไปตามบรรยากาศนั้นแล้วบรรยากาศอย่างนี้ก็ช่วยเกื้อหนุนแต่ละคนในการที่จะทำกิจทำงานของตัวเองทำได้จิตใจสบายเนี่ยไม่มีอะไรข้องขัดใจท่านบอกว่าคนที่ไม่สามัคคีเนี่ยทะเลาะกันหรือมีความบาดหมางมีอะไรต่ออะไรก็จะเหมือนมีลิ่มนะหรือมีต่ออยู่ในใจใจก็ไม่สบายมันมีต่อมีลิ่มคอยทิ่มแทงใจอยู่เรื่อยทำอะไรก็จิตใจก็ไม่สบายทำก็ไม่เดินหน้าไปได้ดีนี่คนที่มีความสามัคคีกันเนี่ยจิตใจสบายมีความสุขจะทำอะไรก็ทำได้จิตใจพร้อมราบรื่นกลมกลืนประสานทำด้วยความรู้สึกดีงามมีความสุขก็ทำได้ผลดีอย่างพระนี่ปฏิบัติธรรมนี่ต้องอาศัยสภาพจิตใจที่ดีเพราะการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องทางจิตใจมากนี่ถ้ามีปัญหาเรื่องจิตใจไม่ดีขาดความสามัคคีท่านเรียกว่าเป็นเจโตขีละแปลว่าตอหรือลิ่มที่คอยทิ่มแทงใจใจไม่สบายก็ทำให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ยากนั้นความสามัคคีก็จะเป็นภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนการปฏิบัติการเจริญงอกงามของแต่ละบุคคลไปด้วยแต่ละบุคคลนี้ได้อาศัยบรรยากาศนี้สภาพจิตสบายอย่างนี้จะมาพัฒนาตัวเองมีการศึกษาเป็นต้นทำงานทำการอะไรก็ดีไปหมดเพราะนั้นก็เรื่องความสามัคคีนี้เป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าจึงได้เน้นย้ำแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกฐินนี้มาเป็นเครื่องคอยเตือนใจอยู่ไว้เรื่อยๆเพื่อให้พวกเราสามัคคีกันนะให้สมสามัคคีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องการย้ำเรื่องเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของการทอดกฐินว่าโยมเมื่อทอดกฐินแล้วก็ให้ได้คติทางธรรมะนี่ไปใช้ว่าสงฆ์นี่อยู่ได้ด้วยสามัคคีสังคมของเราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงประเทศชาติเราจะต้องมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้ได้แต่ที่ว่าสามัคคีนี่ต้องเป็นสามัคคีที่แท้นะเป็นสามัคคีที่เกิดจากธรรมะในใจ มันมีความสามัคคีเทียมหรือสามัคคีตัวปลอมที่ไม่ใช่สามัคคียกตัวอย่างเช่นว่าเวลารถมาในคนขึ้นรถกันแน่นใช่ไหมในรถนั่นก็แออัดเลยคนอยู่ร่วมกันเต็มอย่างนี้เรียกว่าอยู่พร้อมเพรียงกันนะแต่ว่าอย่างนั้นเรียกว่าสามัคคีได้ไหมรถเรือต่างคนต่างจะไปก็ขึ้นกันเต็มหมดเลยนะทางพระท่านก็เลยเรียกแยกบอกว่าสามัคคีต้องแยกเป็นหนึ่งกายสามัคคีความพร้อมเพรียงทางกายสองจิตสามัคคีความพร้อมเพรียงทางใจบางทีเรามีความพร้อมเพรียงทางกายแต่ว่าใจไม่สามัคคีก็ไม่ได้ผลเหมือนอย่างที่ว่าคนที่อยู่ในรถแออัดกันเนี่ยถ้าจิตใจไม่มีความรักไม่มีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของความสามัคคีหรืออย่ายกตัวอย่างอันหนึ่งก็อย่างชาวประมงเขาแห่ไปเหวี่ยงหรือเอาอวนไปลากปลาได้ปลามาแออัดอยู่ในแหในอวนเยอะแยะหมดเลยนะเราก็บอกว่าปลาสามัคคีกันเลยใช่ไหมอยู่กันเต็มแหเต็มอวนนั่นอ่ะอันนั้นไม่ใช่สามัคคีที่แท้เป็นแต่เพียงกายสามัคคีคือร่างกายนั้นไปรวมกันอยู่แต่นั่นก็คือพากันไปสู่ความพินาศใช่ไหมอันนั้นก็หมายความว่ามันไม่ได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากคุณธรรมความสามัคคีนั้นก็ต้องมีปัญญาด้วยรู้เข้าใจความมุ่งหมายว่าสังคมของเราจะดีเราจะมีความเข้มแข็งกิจการของเราจะก้าวหน้าสำเร็จต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันนะแล้วเราก็มาร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามกระแสที่ลุ่มหลงแล้วลุ่มหลงไปในกระแสนั้นแล้วก็ไปอยู่ในอวนในแหไปสู่ความพินาศวอดวายด้วยกันอันนั้นไม่ถูกต้องสังคมของเรานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเวลานี้ดูให้ดีเถิดเรามีความสามัคคีด้วยปัญญาและด้วยคุณธรรมที่รู้เข้าใจว่าสังคมของเรานี้อย่างไรจึงเจริญก้าวหน้าควรจะมีจุดหมายอย่างไรจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ทำอะไรบ้างอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าลุ่มหลงไปเช่นตามกระแสค่านิยมมีกระแสค่านิยมโน้นมานี้มาเราก็พากันไปโดยใจไม่ได้ร่วมกันหรอกแต่ว่าเพราะเหตุที่ว่าไปร่วมอยู่ในกระแสเดียวกันนั้นก็เลยไปด้วยกันเหมือนกับมีความพร้อมเพรียงเป็นสามัคคีเทียมหรือสามัคคีปลอมอย่างนี้เป็นสามัคคีเหมือนกับปลาที่ถูกลากในอวนนะก็จะพาไปสู่ความพินาศเพราะนั้นถ้าสามัคคีไม่ถูกต้องนี้ก็อันตรายมากเวลานี้สังคมของเราเนี่ยน่ากลัวเรื่องว่าจะไม่มีความสามัคคีที่เป็นธรรมะแต่กำลังมีความสามัคคีแบบปลาที่ถูกลากอวนถูกเขาใช้เหยื่อล่อบ้างหรือมีกระแสค่านิยมอะไรบ้างก็ไหลไปตามค่านิยมนั้นแล้วก็พาไปสู่ความเสื่อมด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นสังคมที่พากันก้าวหน้าเหมือนกันแต่เรียกว่าก้าวหน้าไปในอบายนะก้าวหน้านี่คนนี่มักจะนึกว่าดีแต่ถ้าก้าวหน้าไปในอบายนี่ไม่ดีแน่ใช่ไหมโยมเข้าใจไหมอบายคืออะไรอบายก็คือความเสื่อมใช่ไหมเช่นอบายมุขเนี่ยเวลานี้ใครไปหลงอบายมุขกันก็นำตัวเองและประเทศชาติสังคมไปสู่ความเสื่อมนี่ถ้าเราพากันลุ่มหลงในอบายมุขพากันลุ่มหลงในยาบ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ลุ่มหลงในการเสพบริโภคอะไรต่างๆไม่มีความเพียรพยายามในการทำงานในการสร้างสรรค์เราก็ไหลไปตามกระแสค่านิยมนั่นเหมือนกับปลาที่ถูกลากไปในอวนก็จะพาไปสู่ความพินาศทั้งสิ้นเป็นความสามัคคีโดยที่ไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาไม่ใช่สามัคคีแท้จริงเหมือนกับพร้อมเพรียงกันร่างกายพร้อมกันไปด้วยกันแต่ว่ามันไปในกระแสที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นอิสระถูกเขาพาไปนั่นก็เรียกว่าก้าวหน้าไปในอบายคือก้าวไปในความเสื่อมสังคมที่จะก้าวไปในความเสื่อมอย่างนี้ก็เพราะละทิ้งธรรมะละทิ้งปัญญา สิ่งที่ดีไม่เอาละทิ้งไปเสียอันนี้เป็นต้นเหตุของความเสื่อมเราต้องมาตรวจดูสังคมของเราคนของเราเนี่ยว่าเราเนี่ยมีใจอยู่กับสิ่งที่ดีงามมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ทำสังคมให้เจริญงอกงามหรือเปล่าหรือมีแต่ใจที่เพียงแต่เสพแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจะเป็นไงก็ช่างชีวิตตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แท้จริงไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของสังคมเรื่องของประเทศชาติแล้วเอาแต่ตัวจะให้สุขสบายหาผลประโยชน์มันก็ตกอยู่ในกระแสเท่านั้นเองดังนั้นก็เป็นคนที่ละทิ้งธรรมะละทิ้งความดีก็เราทุกคนไปพากันละทิ้งความดีละทิ้งธรรมะละทิ้งปัญญาซะเองมันก็แน่นอนแล้วมันก็ต้องก้าวไปในทางเสื่อมก้าวไปในอบายงั้นเราจะก้าวไปในทางที่ดีได้เราก็ต้องไม่ละทิ้งธรรมะไม่เป็นคนชังธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าธรรมเทศีปราภโวแปลว่าคนชังธรรมเป็นคนเสื่อมทำไงจะเป็นคนเจริญก็ต้องเป็นคนรักธรรมรักความดีงามรักความถูกต้องรักความจริงรักปัญญาเมื่อรักสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วใจมาสู่ความดีงามแล้วก็มาร่วมกันพร้อมเพรียงกันทำด้วยกันจะสร้างสรรค์สังคมได้สำเร็จเวลานี้สังคมของเราเนี่ยขาดความสามัคคีที่แท้จริงก็ขอให้มาช่วยกันตรวจดูว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วสังคมของเรานี้ต้องถือว่าได้เสื่อมไปมากถ้าอาตมาจะบอกว่าสังคมของเรานี้ได้ก้าวหน้าไปในอบายเยอะแล้วนะโยมจะยอมรับไหมก็ขอให้ตรวจสอบดูนี่ถ้าหากว่าเป็นความจริงก็ขอให้ชวนกันเปลี่ยนหันกลับมาอย่าหันหลังให้ธรรมะหันหน้ามาหาธรรมะรักใฝ่ธรรมะจะได้เป็นธรรมกาโมภวังโหติผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญเราก็จะสามารถสร้างความเจริญแก่ชีวิตและสังคมของเราได้นี่เป็นคติจากเรื่องของความสามัคคีและในความสามัคคีที่จะพร้อมเพรียงกันรักธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มีบุคคลที่เป็นองค์ประกอบมากมายคือเราทุกคนเนี่ยถ้าเราจะจัดแยกประเภทก็เป็นพุทธบริษัท4สำหรับชาวพุทธอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราต้องพร้อมเพรียงกันอย่างน้อยแยก2ว่าบรรพชิตคือพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ชาวบ้านมีความพร้อมเพรียงสามัคคีให้เป็นไปอย่างการทอดกฐินเนี่ยสามัคคีกันเรื่อยไปแล้วมาร่วมกันทำความดีเมื่อมาร่วมกันทำความดีสร้างสรรค์แต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่มีธรรมะโดยเฉพาะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเวลาสังคมของเราจะเดินหน้าไปเนี่ยก็จะต้องมีหลักคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญในสังคมก็จะต้องเริ่มต้นก่อนเช่นเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองเป็นนักการเมืองอย่างนี้ก็มีความรับผิดชอบมากที่ว่าจะให้สังคมของเราเนี่ยมีความสามัคคีก้าวไปสู่ความเจริญที่แท้จริงได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้มีความคิดดีงามรักความดีงามรักธรรมะแล้วก็พยายามสร้างสรรค์เป็นแกนเป็นหลักในการที่จะสร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงนั้นสถาบันต่างๆก็ต้องมีความเข้มแข็งมั่นคงอยู่ในความดีที่จะเป็นหลักให้แก่ประชาชนอย่างสถาบันสงฆ์ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นก็หน้าที่โดยตรงที่จะรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมนี้ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้โดยเฉพาะที่เป็นสถาบันเนี่ยมาอ่อนแอเสื่อมโทรมซะเองแล้วเราจะไปหวังได้ยังไงให้สังคมส่วนรวมเจริญงอกงามนั้นเวลานี้เราก็อาจจะมาดูว่าเราต้องการความสามัคคีของทุกคนแต่ว่าเราก็ไปตรวจดูที่องค์ประกอบสำคัญเช่นสถาบันต่างว่ามีความเข้มแข็งตั้งอยู่ในหลักดีหรือไม่ถ้าไม่มีหลักให้ประชาชนก็เคว้งคว้างเราจะไปเรียกร้องให้ญาติโยมมีความสามัคคีบางทีเขาก็ไม่มีหลักเขาก็มองไม่เห็นไม่เข้าใจไม่เข้มแข็งพอแล้วกระแสมันใหญ่ถูกพัดพาไปเราก็ต้องมีสถาบันเป็นหลักให้เพราะนั้นญาติโยมก็หวังจากสถาบันสงฆ์นี้มากแต่พอมองดูสถาบันสงฆ์ปัจจุบัน โยมก็ชักห่อเหี่ยวใจถ้าสถาบันสงฆ์ไม่เป็นหลักให้แก่สังคมนี่มันก็เท่ากับเสียปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญมากไปซึ่งเป็นปัจจัยที่สังคมพึ่งหวังเพราะนั้นเราจึงต้องสร้างความสามัคคีของสงฆ์ที่อยู่ในวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะนี่สงฆ์ที่อยู่ในวินัยก็จะมีความสามัคคีเป็นไปเองเพราะว่าความสามัคคีของส่วนรวมนั้นอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างความรักใคร่ความปรารถนาดีต่อกันความร่วมมือกันนะความมีศีลเสมอกันนี่มีความประพฤติเสมอกันถ้าไม่มีศีลไม่รักษาวินัยประพฤติผิดอะไรต่างๆพระก็หวาดระแวงรังเกียจซึ่งกันและกันใจไม่พร้อมเพรียงกันนะแล้วใจก็ไม่อยู่กับธรรมะไม่อยู่กับเรื่องพระศาสนาออกเผลอไปเรื่องอื่นมันก็หมดกำลังนะแล้วก็ต้องมาแก้ไขกำจัดปัญหากันภายในไม่เป็นอันทำงานให้แก่สังคมมัวแต่แก้ไขปัญหาข้างในก็ยุ่งแทนที่จะใช้เวลาไปในการสร้างสรรค์ก็เอาเวลามาใช้ในการแก้ปัญหาหมดเวลาไปเลยนั้นสังคมของเราเวลานี้กำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายอันนั้นสถาบันสงฆ์เราจะต้องมาช่วยกันกอบกู้การที่กอบกู้สถาบันสงฆ์ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระฝ่ายเดียวเป็นหน้าที่ร่วมกันของพุทธบริษัทญาติโยมก็ต้องช่วยด้วยเวลาเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเราไม่ใช่ไปพิจารณาเฉพาะตัวบุคคลเราพิจารณาในแง่ของส่วนรวมเป็นสำคัญเพราะบอกแล้วว่าสงฆ์นี่มีไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมเนี่ยเพื่อรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมีพระทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ไปโมวุ่นวายอยู่ว่าพระองค์นั้นทำความผิดสถานไหนสึกหรือไม่สึกอะไรไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นเป็นความผิดส่วนตัวแต่ต้องดูด้วยว่าอ้อการกระทำของพระองค์นี้ถ้าเราพิจารณาตั้งแต่ตัวผู้นั้นไปก็เป็นพฤติกรรมที่สอดแสดงเจตนาว่าใจอยู่ว่าศาสนาหรือเปล่ามีใจรักที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือไม่ไม่ต้องไปพิจารณาในแง่เฉพาะว่าเออมีความผิดสถานไหนเท่านั้นหรอกอันนั้นเป็นเรื่องจำเพาะซึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยแต่ไม่ใช่อยู่แค่นั้นนะดูว่าเจตนาเป็นยังไงแสดงว่าใจเขาอยู่กับพระศาสนาไหมใจเขามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมต่อสงฆ์ไหมนะมีจิตสำนึกต่อพระศาสนามีความรักพระศาสนามีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาหรือเปล่าการกระทำนั้นเป็นการก่อความมัวหมองเสื่อมเสียแก่พระศาสนาแก่ส่วนรวมแก่สงฆ์ใช่หรือไม่แล้วเป็นการทำลายศรัทธาของประชาชนหรือไม่อันนี้คือประโยชน์สุขของส่วนรวมพระพุทธเจ้าตรัสแสดงวัตถุประสงค์ของพระวินัยไว้ตั้ง10ประการเราไม่ใช่ไปพิจารณาแต่เพียงความผิดว่าผิดนั้นผิดนี้ต้องดูเจตนารมณ์ของวินัยดูวัตถุประสงค์ของวินัยด้วยวัตถุประสงค์ของพระวินัยนั้นมี10ประการด้วยกันพระพุทธเจ้าจะตรัสย้ำทุกครั้งที่บัญญัติพระวินัยเรียกว่าบัญญัติแต่ละสิกขาบทแต่ละข้อแต่ละมาตราเพื่อประโยชน์10ประการนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์10ประการนี้เราจึงบัญญัติสิกขาบทขึ้น10อย่างนี้ก็อาจจะยาวไปโยมก็อาจจะจำยากก็ย่อลงเป็น5หนึ่งก็คือประโยชน์แก่สงฆ์เองที่จะอยู่กันเรียบร้อยดีงามเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อยู่กันเป็นผาสุกอย่างที่อาตมากล่าวแล้วก็จะได้เป็นบรรยากาศเอื้อต่อการที่แต่ละองค์จะได้ศึกษาปฏิบัติไปนะเนี่ยถ้าไม่พระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยสภาพแวดล้อมในสงฆ์ก็เริ่มเสื่อมแล้วไม่เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่พระแต่ละองค์จะปฏิบัติผู้นั้นก็ทำลายบรรยากาศนี้ด้วยทำลายส่วนรวมอันที่หนึ่งก็เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ส่วนรวมต่อไปประโยชน์ที่สองหรือว่าชุดที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะกำราบคนร้ายให้โอกาสคนดีเรื่องของวินัยเรื่องกฎหมายส่วนรวมสังคมเนี่ย กำราบคนร้ายไว้ปิดกั้นโอกาสเขาไม่ให้เขามาทำความชั่วความเสื่อมเสียหายกับส่วนรวมแล้วก็ให้โอกาสคนดีคนดีอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขแล้วมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำความดีแม้คนร้ายก็มาตัดรอนหมดคนดีจะทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้อย่างในหลวงก็ทรงย้ำข้อนี้กฎหมายบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันอย่างที่ตรัสบอกว่าเราจะให้คนทุกคนในสังคมที่เป็นคนดีหมดแล้วก็ทำไม่ไหวนะก็กันไว้คนร้ายไม่ให้มีโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกับคนดีนี่วัตถุประสงค์ของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ชุดที่สองก็เป็นเรื่องนี้ก็เป็นการกำราบคนร้ายให้โอกาสคนดีนะต่อไปยังมีอีกชุดที่สามก็เป็นการป้องกันแก้ไขความเสื่อมโทรมเสียหายอะไรที่เป็นความเสื่อมโทรมข้อเสียหายต่อส่วนรวมก็ป้องกันกำจัดแก้ไขวินัยก็มีเพื่อประโยชน์อันนี้ก็มองเห็นได้ง่ายชัดเจนต่อไปชุดที่สี่บอกว่าเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อให้ชุมชนที่เลื่อมใสแล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนแล้วนะใครมาประพฤติผิดทำให้เสียความเลื่อมใสแก่ประชาชนทำลายศรัทธาประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของพระวินัยเลยทีเดียวต้องรักษาไว้นั้นพระสงฆ์จะต้องคำนึงถึงอันนี้ความสัมพันธ์กับประชาชนที่จะให้พระศาสนาอยู่ได้รักษาความเลื่อมใสศรัทธาทำชุมชนให้ที่มีศรัทธามีภาษาธะอยู่แล้วเนี่ยมีศรัทธาภาษาธะยิ่งขึ้นแล้วก็ชุดสุดท้ายนี่ก็เป็นเครื่องค้ำจุนพระสัทธรรมและตัวพระวินัยเองให้มั่นคงธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์จะอยู่ได้มั่นคงยั่งยืนนานเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอยู่มาได้ 2,500 ปีเลยนะถ้าต้องมีระเบียบมีวินัยมีศีลดังนั้นก็พระศาสนาก็หมดธรรมะก็หมดไปด้วยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ไม่สืบต่อมาถึงเราอันนี้ก็คือตัววัตถุประสงค์ที่แท้พระประพฤติต่างๆเราก็ต้องให้ดูว่าเสียวัตถุประสงค์เหล่านี้ไหมถ้าเสียก็แสดงว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะไม่ใช่ไปดูเฉพาะตัวความผิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมต้องมีหลักในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างที่กล่าวแล้วว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงมุ่งประโยชน์ส่วนรวมบอกว่าที่ให้พระศาสนาดำรงอยู่มั่นคงยืนนานนี้ก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พหุชนคือประชาชนนั่นเองที่พระพุทธเจ้าจะอยู่นานก็คำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนพระศาสนาอยู่ยืนยาวก็เพื่ออันนี้นะและพระสงฆ์จะทำหน้าที่ได้ถูกต้องพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในหลักอย่างที่ว่าพระศาสนานั้นเราจะเห็นได้ว่าจะต้องให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมพระสงฆ์นั้นรับก็จริงรับปัจจัย4วัตถุแต่เพียงเท่าที่พอเป็นอยู่ได้ท่านจะได้มีกำลังทำงานของท่านนี่งานของพระท่านมีอะไรก็มีหน้าที่ต่อตนเองก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาตนเองเจริญในใจศีลขานี่ในแง่ของความสัมพันธ์กับประชาชนเนี่ยให้สังเกตดูเรามี1วัดแล้วก็2พระสงฆ์ลักษณะของวัดในพระไตรปิฎกจะมีอยู่เสมอลักษณะสำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นระมณียังระมณีโยระมณียาก็คือรมณียะนั่นเองรมณียะนี่แปลว่าเป็นที่รื่นรมลักษณะของวัดนั้นเราไปเจอในพระไตรปิฎกวัดวาอารามอย่างพระเวฬุวันเนี่ยก็จะมีคำกล่าวว่าเวฬุวันนังรมณียันเจวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอกว่าวัดพระเวฬุวันที่พระพุทธเจ้าประทับเป็นที่รมณียสถานเป็นที่รื่นรมไปแล้วก็จิตใจสบายโน้มนำใจไปสู่ความสงบสู่ความอิ่มใจสู่ความสุขพอไปวัดก็น่าจะได้บรรยากาศนี้แหละเพราะนั้นคนโบราณก็จะเน้นว่าจะต้องทำวัดนี้ให้เป็นอารามวัดเนี่ยคำเดิมก็คืออารามเมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีวัดพระองค์ก็อนุญาตบอกว่า เราอนุญาตอารามอารามก็แปลว่าที่มายินดีหมายความว่าไปแล้วจิตใจก็สบายสงบมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขใจก็น้อมไปที่จะเกิดกุศลธรรมจะเจริญสมาธิอะไรต่างๆก็ได้ง่ายอันนี้เป็นลักษณะของวัดหรือตัวสถานที่สองตัวพระภิกษุตัวพระภิกษุเมื่อมีความสัมพันธ์กับประชาชนลักษณะของพระนี่เอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างหรือเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านมีคำใช้อันหนึ่งแปลว่ามโนภาวนิยะมโนภาวนิยะแปลว่าเป็นที่เจริญใจอย่างญาติโยมไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไปพบพระอรหันต์เพียงไปพบจิตใจก็สบายมีความผ่องใสเบิกบานจิตใจนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆคือพอเห็นพอได้ยินก็แม้แต่นึกถึงพอนึกถึงได้พบได้เห็นจิตใจก็โน้มไปสู่ความดีงามมีความสงบผ่องใสให้เกิดปสาทะปสาทะก็คือสภาพจิตที่ผ่องใสเพราะนั้นโบราณเราก็ให้หลักอันนี้มาเวลาพบพระก็เริ่มต้นญาติโยมตื่นขึ้นมาตื่นนอนแต่เช้าก็ได้ตักบาตรพระสงฆ์เดินเป็นแถวเป็นระเบียบข้ามทุ่งนามาตัดมาในท้องนามีแสงเงินแสงทองส่องสว่างเห็นผ้าจีวรเป็นสีทองผ่านท้องนาสีเขียวบ้างสีทองบ้างญาติโยมก็ได้ภาพที่เจริญใจเป็นมโนภาวนิยะจิตใจก็สบายเริ่มต้นวันด้วยความสุขเนี่ยเป็นสิริมงคลคนเราก็ควรจะเริ่มชีวิตกันอย่างนั้นแต่ละวันละวันเนี่ยก็ให้มีจิตใจดีเริ่มต้นเช้าก็ได้ยิ้มแย้มจิตใจผ่องใสเบิกบานก่อนคนสมัยโบราณก็อย่างเงี้ยตื่นเช้าก็ได้ตักบาตรและพระสงฆ์มาจิตใจก็สบายท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบใจเราไม่ต้องมีความขุ่นข้องหมองมัวไม่ต้องมีตอมีลิ่มแทงใจใจแล้วก็ปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสเริ่มทำงานทำการได้ความสุขนะอันนี้ก็คือลักษณะของพระแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้มีสังเวชนียสถานก็เพราะอันนี้พระได้แม้แต่พระต่อพระด้วยกันก็ยังต้องการพระที่เป็นมโนภาวนิยะพระท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพระองค์ก็เป็นศูนย์รวมของพระอรหันต์พระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสเป็นมโนภาวนิยะแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จล่วงลับปรินิพพานไปแล้วก็จะไม่มีศูนย์กลางที่รวมพระสงฆ์ที่เป็นมโนภาวนิยะนี้ก็จะว้าเวไม่ได้เครื่องเจริญใจจะทำอย่างไรก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ดูสังเวชนียสถาน4ประการเนี่ยนี่เป็นสาเหตุอันนั้นก็เราก็ได้สังเวชนียสถานไว้แต่ว่าจะไปกันทีเราไม่ได้อยู่ในอินเดียนี่ญาติโยมกว่าจะไปกันได้ก็ยากหน่อยนั้นก็จะทำไงก็ต้องทำวัดนี่ให้เป็นรมณียะแล้วก็ทำพระให้เป็นมโนภาวนียะอีกกันมโนภาวนีหรือมโนภาวนิยะเป็นที่เจริญใจอย่างที่ว่าให้เห็นให้ได้ยินให้นึกถึงแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความอบอิ่มแล้วน้อมจิตใจไปสู่คุณธรรมความดีงามวัดก็จะเป็นที่เจริญใจพระสงฆ์ก็นำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสเป็นหน้าที่ของพระเลยว่าจะต้องไม่ว่าจะพบจะอะไรก็ญาติโยมนี่มีหน้าที่จะให้ปสาทะกับจิตใจของโยมเพราะปสาทะนี้เป็นกุศลธรรมเบื้องแรกเพราะจิตใจของเราผ่องใสปลอดโปร่งแช่มชื่นดีแล้วก็เป็นที่รองรับกุศลธรรมได้ปสาทะนี้ก็เป็นตัวที่เนื่องอยู่ด้วยกันกับศรัทธานั่นเองมีปสาทะศรัทธามาด้วยกันพอศรัทธามาชักจูงจิตไปสู่สิ่งที่ดีงามนึกแต่ถึงที่ดีงามมีกำลังใจทำสิ่งที่ดีงามก็ดีไปหมดนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งที่เจริญใจไม่มีเครื่องทำให้เกิดศรัทธาปสาทะจิตใจเราว้าเหวห่อเหี่ยวแห้งแล้งเดี๋ยวก็ต้องโน้มไปในทางที่ไม่ดีก็เสียหายก็เสื่อมโทรม อย่างน้อยก็ขาดกำลังที่จะทำความดีเพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องกลับมาเตือนกันให้ระลึกถึงหลักการที่แท้จริงของพุทธศาสนาแล้วก็มาช่วยกันในระหว่างที่สังคมของเรานี่กำลังอ่อนแอกำลังถดถอยหรือแม้กระทั่งก้าวหน้าไปในอบายเนี่ยให้ตั้งหลักให้ได้หันกลับมาหาธรรมะหันกลับมาหาความดีงามหันกลับมาหาปัญญาแล้วมาช่วยกันโดยที่เอาสถาบันหรือองค์ประกอบที่เป็นหลักที่ควรจะช่วยสังคมเนี่ยมาตั้งมาช่วยมาทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องมีบทบาทที่ถูกต้องต่อสังคมนั่นก็ขอย้ำเรื่องนี้ว่าให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องบทบาทของวัดพระสงฆ์ก็อย่างที่ว่าวัดเป็นโรมณีแล้วก็พระสงฆ์ก็ต้องเป็นมโนภาวนีถ้าทำได้อย่างนี้ก็คิดว่าพระศาสนากลับคืนมาแล้วก็ในใจโยมก็มีประสาทะและศรัทธาก็ตามมาแล้วก็คุณธรรมความดีก็ตามมาได้เช่นเดียวกันก็จึงพูดว่าหลักของวัดเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีภัยนะอันที่หนึ่งในคติโบราณของเราว่าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ไม่มีภัยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเลื่อมใสน้อมจิตใจประชาชนไปสู่ความดีงามความผ่องใสความเบิกบานความสุขก็เป็นผู้ฟื้นฟูชูใจเรียกว่าพระศาสนานี่เป็นเครื่องฟื้นฟูชูใจของสังคมในพอฟื้นฟูชูใจแล้วก็ให้ปัญญาเนี่ยหรือเราจะเรียกว่าบำรุงจิตใจก็ได้หน้าที่ของวัดพระศาสนาบำรุงจิตใจฟื้นฟูจิตใจของประชาชนของสังคมว่าฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ให้ปัญญาให้แสงสว่างให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้ว่าไอ้ที่เราไปหลงไหลนิยมสิ่งเสพบริโภคเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงหรือมันเป็นประโยชน์ไม่จริงเป็นประโยชน์เพียมเป็นสิ่งที่เป็นโทษมากกว่าเป็นโทษระยะยาวอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตให้รู้เหตุรู้ผลให้รู้เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็นจริงเนี่ยต้องให้ปัญญาพระสงฆ์และวัดพระศาสนาก็บำรุงจิตใจและก็ให้ปัญญาให้ปัญญาจะสำเร็จได้ก็ต้องในสภาพที่เราอยู่ร่วมกันได้ดีไม่เบียดเบียนกันไม่ก่อความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็จะต้องขัดเกลาพฤติกรรมของประชาชนด้วยให้ประชาชนมีศีลธรรมประพฤติดีมีกายวาจาอยู่ในศีลอันนี้ก็เลยเพิ่มไปว่าขัดเกลาพฤติกรรมแล้วก็บำรุงจิตใจแล้วก็ให้แสงสว่างแห่งปัญญานี่คือหน้าที่ของพระหรือของพระศาสนาทั้งหมดขัดเกลาพฤติกรรมแล้วคนที่มีพฤติกรรมดีงามเนี่ยอยู่กันสงบสุขไม่เบียดเบียนกันไม่หวาดระแวงก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการงานของตนได้ดีแล้วก็มีความสามัคคีได้ทำยังไงไม่มีความสามัคคีหรอกเบียดเบียนกันจะไปไหนก็หวาดระแวงไม่รู้แต่คนนี้มาจะหลอกเราหรือเปล่าคนสมัยนี้ไว้ใจกันยากแล้วนะพอเจอหน้ากันแม้แต่มาพูดดีๆนี่ก็ยังเชื่อไม่ได้จะมาร้ายมาดีก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงก็มีแต่ตอลิ่มแทงใจกันอยู่เรื่อยมันจะมีความสุขได้ยังไงสังคมจะสามัคคีได้ยังไงนั้นจะต้องขจัดตอลิ่มนี้ออกไปซะนะทำให้คนมีความรักในธรรมรักในความดีและจิตใจก็จะซื่อตรงแล้วก็เชื่อถือกันได้ไม่ต้องหวาดระแวงได้ยินแต่ข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีแต่เรื่องอย่างเนี้ยหลอกกันเรื่อยไม่เว้นแต่ละวันหลอกไปทุกอย่างหลอกกระทั่งเอาชีวิตฆ่ากันสังคมเรานี้ไปไม่ไหวอย่างนี้ต้องเรียกว่าก้าวหน้าในอบายแน่นอนนั้นต้องหันกลับแล้วตั้งหลักให้ได้แล้วก็พระสงฆ์ก็ทำหน้าที่อย่างที่ว่าหนึ่งขัดเกลาพฤติกรรมอันนี้ก็คือศีลนั่นเองให้ญาติโยมประชาชนมีศีลประพฤติดีด้วยกายวาจาไม่เอากายวาจามาเบียดเบียนกันมีกายวาจาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็บำรุงจิตใจก็เรื่องสมาธิเรื่องของคุณธรรมเรื่องของอธิจิตสิกขาก็คือด้านจิตใจนั่นเองแล้วก็ให้แสงสว่างแห่งปัญญาก็คือเรื่องของปัญญาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขามาครบหน้าที่ของพระก็ชักจูงนำทางญาติโยมให้เจริญในไตรสิกขาในญาติโยมจะอยู่ด้วยกันได้ดีก็ต้อง มีการเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะคนเรานี่ชีวิตจะอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารเป็นต้นท่านก็เลยบอกว่าให้แสดงน้ำใจต่อการช่วยเหลือกันได้ทานก็เลยเติมทานเข้ามาก็เป็นทานเป็นศีลแล้วก็ภาวนาก็แยกเป็นด้านสมาธิด้านจิตใจและก็ด้านปัญญาภาวนาคือให้เจริญปัญญาด้วยถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสังคมของเราจะเจริญงอกงามได้แน่นอนตอนนี้เราจะไปหดหู่ท้อแท้ใจแล้วจะโมมาติเตียนกันอยู่แล้วก็ไปนึกว่าตอนนี้พระสงฆ์สถาบันเสื่อมโทรมแล้วแย่แล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องไปคิดเราถือว่าอันนี้เป็นสมบัติส่วนรวมของเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบพุทธบริษัทนี่เราช่วยกันรักษากันมาที่เรารักษาไม่ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยเรามีความรับผิดชอบร่วมกันคงจะเป็นเพราะพวกเราเนี่ยมองโดยรวมๆแล้วก็คือละทิ้งความดีนั่นเองหันหลังให้กับธรรมะไม่นิยมธรรมะเมื่อเราไม่นิยมธรรมะไม่รักธรรมะไม่เห็นกับธรรมะใจเราก็ไปรักไปชอบไหลไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้กันมากเข้ามันก็ไปด้วยกันน่ะเดี๋ยวก็ไม่เหลือสักสถาบันนะไหลไปแบบเดียวกันดูพระที่ท่านทำความผิดสิก็เป็นเรื่องจิตใจที่ไหลไปในเรื่องไม่เข้าเรื่องใช่ไหมนะไปในเรื่องที่ไม่ถูกนะไม่เป็นธรรมะทำไมจะให้ใจนี้เล่นไปในกระแสธรรมสมัยเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสังคมของเราสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เท่ากับเตือนใจเราไม่ใช่ไปมัวติเตียงกันพระสงฆ์แย่แล้วอะไรอย่างที่ว่าเคยพูดไปบอกว่าเนี่ยนะถ้าพระสงฆ์เสื่อมประพฤติชั่วร้ายเป็นสัญญาณเตือนว่าความเสื่อมได้เข้ามาถึงใจกลางหรือแก่นของสังคมแล้วเพราะพระสงฆ์นั้นเคยเป็นสถาบันที่รักษาจิตใจและก็คุณธรรมให้แก่สังคมและวัฒนธรรมก็ช่วยรักษาไว้ให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นที่ตั้งศรัทธาหรืออย่างน้อยก็ช่วยเป็นแกนรักษาศีลธรรมไว้แต่ที่ถ้าในพระสงฆ์มีความเสื่อมอย่างนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่ากำแพงกั้นทุกระดับเนี่ยมันพังหมดแล้วใช่ไหมกำแพงนั้นก็มาจากญาติโยมด้วยกำแพงญาติโยมก็พังไปแล้วตอนนี้ความเสื่อมนี่เข้าไปถึงใจกลางนั้นจะต้องมามองดูสังคมเราเองทั้งหมดไม่ใช่ไปดูแค่พระสงฆ์แสดงว่าสังคมของเราเนี่ยเกราะปราการกำแพงที่จะกั้นสิ่งชั่วร้ายหมดไปแล้วนะความเสื่อมถึงได้ไหลเข้าไปถึงใจกลางของสังคมได้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าถ้าพระสงฆ์เสื่อมขนาดนี้นี่สังคมทั่วไปจะเสื่อมขนาดไหนขอให้ลองคิดดูให้ดีนะอย่าไปคิดแต่พระสงฆ์เสื่อมพระสงฆ์เสื่อมย้อนกลับมาดูว่าสังคมส่วนรวมนี้เสื่อมขนาดไหนจึงปล่อยให้สงเสื่อมได้อย่างนี้ถ้าสังคมส่วนนอกยังดีอยู่นะกำแพงกั้นดีก็จะไม่ยอมให้สังคมสงเสื่อมได้นะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหากันทุกระดับกำแพงกั้นของเรามีเช่นวัฒนธรรมเป็นต้นในวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวกำแพงซึ่งมันเป็นระดับภายนอกเพราะวัฒนธรรมก็ไปแล้วในที่สุดตัวศีลธรรมตัวธรรมะศีลสมาธิปัญญาก็ไปหมดตอนนี้ตั้งหลักกันขึ้นมาปลุกกำลังใจกันขึ้นมาอย่าท้อแท้มีความเข้มแข็งแล้วก็มาอยู่ในหลักนะเราจะเป็นหลักได้เราก็เองต้องอยู่ในหลักนะแล้วเราก็ต้องรู้หลักว่าพระศาสนาสอนอะไรมีหลักว่ายังไงแล้วเราไปอยู่ในหลักรู้หลักนั้นแล้วก็อยู่ในหลักนั้นเราก็เป็นหลักขึ้นมาแล้วพอเป็นหลักให้ได้สังคมมีหลักคราวนี้เราก็อยู่ได้เราก็ก้าวหน้าไปในทางที่ดีก็สร้างสรรค์กันใหม่วันนี้ก็ขอพูดให้โยมได้คติจากเรื่องกฐินว่ามีเจตนารมณ์หรือสาระสำคัญอยู่ที่ความสามัคคีซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะรักษาสังคมของเราไว้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีได้ต่อไปแล้วอะไรที่เป็นองค์ประกอบของสังคมนี้ที่จะเป็นหลักเป็นเช่นสถาบันอย่างพระสงฆ์ก็จะต้องมาทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องแล้วก็รู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่ไปติดอยู่กับแค่เรื่องปลีกๆย่อยๆนะจับหลักให้ได้แล้วก็มาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อไปญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนนี่แหละ เป็นกำลังได้ทั้งหมดพอเรารู้หลักพระศาสนารู้พระธรรมวินัยแล้วเราจับจุดถูกเลยเราสนับสนุนก็สนับสนุนถูกเลยนะถ้าเราไม่รู้เราก็จับจุดไม่ถูกจะหนุนพระศาสนาให้การหนุนของเรานี่กลับไปทำลายก็มีใช่ไหมคนเจตนาดีแต่ว่าไม่รู้ขาดปัญญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการต้องการจะทำความดีกลับเป็นทำลายทำลายในการที่ว่าเพราะไม่รู้ก็ละทิ้งหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้หันหลังให้ธรรมะละทิ้งธรรมะละทิ้งปัญญาไปเอาโมหะไปเอาความลุ่มหลงงมงายไปเอาเรื่องของความชั่วร้ายอะไรต่างๆก็เลยก้าวไปในอบายมุขตอนนี้ก็หันกลับมาสู่ธรรมะกันอีกทีหนึ่งแล้วก็สร้างสรรค์สังคมของเราให้เจริญงอกงามด้วยกำลังความสามัคคีของพุทธบริษัทสืบต่อไปวันนี้ก็พูดมาเป็นเวลายืดยาวแล้วก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีน้ำใจประกอบด้วยศรัทธามีเมตตาไมตรีธรรมต่อกันและมีความสามัคคีร่วมใจกันได้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาทำบุญทอดกฐินเริ่มด้วยทางบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดที่ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันนี้มีคุณปิยะพิรมภักดีเป็นประธานแล้วก็พร้อมด้วยครอบครัวชาวบริษัททั้งหมดมาร่วมสามัคคีด้วยกันกับพุทธบริษัททั้งหมดทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตทำการกฐินครั้งนี้ให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีงามได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาแล้วและขอให้ตั้งใจในทางที่ดีต่อไปว่าก็ขอให้พระศาสนาวัดวารามของเรานี้เจริญงอกงามเป็นหลักเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความรุ่งเรืองงอกงามของสังคมของเราร่วมกันสืบต่อไปและจิตใจของเราที่พ่วงอยู่ความดีงามมีกุศลเจตนาอย่างนี้ก็เป็นสิริมงคลเป็นจิตใจที่มีความสุขก็ขอให้โยมญาติมิตรเริ่มจากเจ้าภาพเนี่ยได้มีจิตใจที่ประกอบด้วยปีติความอิ่มใจมีความร่าเริงเบิกบานผ่องใสในธรรมะและได้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยพรั่งพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะได้ปฏิบัติกิจหน้าที่การงานของตนให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและดำเนินชีวิตของตนเองแต่ละท่านพร้อมทั้งครอบครัวเป็นต้นให้ก้าวไปสู่ความดีงามความสุขความสำเร็จในทางที่ถูกต้องนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติและแก่โลกทั้งหมดให้มีสันติสุขเจริญมั่นคงสืบไปตลอดกาลนานเทอญเรื่องของสาระสำคัญของกฐินนั้นก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกลางวันเพราะฉะนั้นกฐินตอนสังฆกรรมนี้คงจะไม่ได้พูดอะไรกันอีกมากเพราะสภาพร่างกายอะไรก็ไม่เหมาะด้วยก็เป็นเพียงว่ามาทำความเข้าใจเฉพาะส่วนของสังฆกรรมนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อได้รับผ้ามาเป็นของส่วนรวมก็ได้อัปโลกเหมือนกับตกลงกันไปทีนึงแล้วว่าจะมอบให้แก่ท่านผู้นั้นผู้นี้แต่ว่าการถวายผ้ากฐินนี้จะสำเร็จด้วยการมีสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือต้องเข้าที่ประชุมแล้วก็ทำด้วยยติจะยุทุติยกรรมมวาจาคือสังฆกรรมนั้นมีหลายประเภททีนี้สังฆกรรมประเภทกฐินนี้เรียกว่ายติทุติยกรรมมวาจาจะมีเรียนก็โน่นักธรรมเอกสังฆกรรมประเภทยติทุติยกรรมมวาจาก็คือสังฆกรรมที่มีการตั้งยติตามด้วยการประกาศมติครั้งเดียว จะเรียกกันว่ายัตติตามด้วยอนุสาวนาหนึ่งครั้งสังฆกรรมบางอย่างนี้ก็ต้องมีอนุสาวนาประกาศมติถึงสามครั้งขอมติและประกาศมติอย่างการอุปสมบทนี่เป็นยัตติจตุถกรรมวาจาคือตั้งยัตติแล้วก็มีประกาศอนุสาวนาสามครั้งแต่กฐินนี่ตามด้วยอนุสาวนาครั้งเดียวก็เรียกว่ายัตติทุติยกรรมวาจานี่สังฆกรรมตอนนี้ก็เป็นการที่ตกลงกันเรื่องว่ามอบผ้ากฐินว่าสงคือส่วนรวมของเราที่ได้ประจำพรรษามาร่วมกันเนี่ยได้มีผู้ศรัทธานำผ้าที่จะทำกฐินผ้ากฐินเนี่ยที่จะใช้การกฐินเนี่ยมาถวายแล้วเป็นของส่วนรวมก็มาตกลงกันเป็นการย้ำโดยมีการตั้งยติข้อเสนอว่าที่ประชุมตกลงว่ามอบให้กับท่านผู้นี้นะจะเห็นด้วยไหมมีขัดข้องไหมอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครคัดค้านก็ประกาศมติว่าไปอ่านว่ามอบให้กับท่านผู้นี้พอมอบให้แน่นอนแล้วก็ท่านผู้ได้รับแล้วก็เอาไปจัดการตามพระวินัยคือให้เป็นจีวรที่ตัวเองจะใช้ประจำเลยว่าเรียกกันเป็นภาษาง่ายๆว่าจีวรครองการทำเป็นจีวรครองก็คือต้องอธิษฐานอธิษฐานก็คือกายกำหนดลงไปว่าเอาแล้วนะฉันใช้ผ้าผืนนี้เป็นผ้าประจำมีผ้าที่ถวายมานี่มีสามผืนก็มีสบงด้วยแล้วก็อุตราสงที่เราเรียกกันว่าจีวรที่จริงจีวรนั้นมันเป็นคำกลางเรียกได้ทุกผืนสบงก็เรียกว่าจีวรนะที่จริงอ่ะนี่ภาษาไทยเวลาใช้กันไปกันมาก็วุ่นวายสับสนหมดถ้าใครไปเรียกสบงเป็นจีวรก็คงขัดกับชาวบ้านอีกนะที่จริงสบงมันก็เป็นจีวรเห็นแต่ว่าเราเรียกชื่อผิดไปเรียกเอาผืนที่เรียกว่าอุตราสงมาเป็นจีวรซะนะนี่ที่จริงมีจีวรสามผืนเรียกว่าไตรจีวรมีอันตรวาสกที่เรียกว่าสบงนั่นภาษาพระแท้ๆเรียกว่าอันตรวาสกผ้านุ่งแล้วก็อุตราสงผ้าห่มที่เรามาเรียกกันว่าจีวรแล้วก็สังคติก็เป็นผ้าซ้อนผ้าทาบผ้ากันหนาวซ้อนเข้าไปในสามผืนนี่ก็ใช้ผืนเดียวก็นิยมก็ใช้สังคติก็เมื่อตกลงใช้เป็นผ้ากฐินแล้วก็มอบให้องค์ที่ได้รับก็เอาไปทำการอธิษฐานแต่อธิษฐานใช้ผืนใหม่ได้ต้องใช้ผืนเดียวนะฉะนั้นก็ผืนเก่าใช่ว่าถ้าใช้สังคติสังคติเก่าก็ต้องถอนเรียกว่าทำปัจจุตถอนถอนอันเก่าเลิกใช้แล้วก็อธิษฐานผืนใหม่ก็ต้องใช้ประจำวันเนี้ยนะพระที่จะปฏิบัติตามพระวินัยก็จะต้องใช้จีวรแค่สามผืนชุดหนึ่งอ่ะชุดเดียวนุ่งหนึ่งห่มหนึ่งซ้อนทาบหนึ่งแล้วนอกนั้นก็เป็นผ้าดีเรกถ้าก็อยู่ในระยะเวลาอานิสงส์พรรษาอานิสงส์กฐินก็เก็บอานิเรกได้คือส่วนเกินได้ตามปรารถนาแต่พอพ้นอานิสงส์พรรษาอานิสงส์กฐินไปแล้วก็มีผ้าอานิเรกจีวรเกิดขึ้นเก็บได้แค่10วันนั่นถ้าจะใช้เคร่งครัดก็ใช้ชุดเดียวก็พออธิษฐานแล้วก็ใช้แค่3ผืนเนี่ยนะก็มีวิธีใช้ใช่ว่าถ้าใช้เวลาจะซักเราก็ซักซะก่อนนอนแล้วก็ตากไว้พอเช้าแล้วก็แห้งก็ห่มต่อแต่ฤดูฝนบางทีมันไม่ก็ยอมแห้งนะยุ่งเหมือนกันตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวยังชุ่มยังชื้นอยู่เอาพัดลมเป่าเป็นการใหญ่แต่ว่าโดยทั่วไปก็ใช้อย่างนั้นต ก่อนนอนก็ซักเช้าขึ้นมาก็ห่มต่อเวลาตากก็ต้องตากในเขตที่ตัวเองไม่ขาดครองจีวรด้วยนะถ้าอยู่องค์เดียวในกุฏิก็อยู่ในกุฏิก็ตากในกุฏิได้ถ้าอยู่หลายองค์ก็เป็นปัญหาเพราะต้องอยู่ในหัตถบาทเราก็อย่างที่ว่าก็ตากไว้ก่อนตื่นเช้าให้ทันก่อนรุ่งอรุณแล้วก็เอามาครองแต่ว่าตกลงก็ไปอ่านว่านี่แหละก็เอามากำหนดแล้วก็แจ้งแก่ที่ประชุมว่าการกฐินสำเร็จด้วยผ้าสันทตินี้และที่ประชุมสงฆ์ก็อนุโมทนาเวลาที่เราจะทำกันต่อไปนี้ก็มีเป็นสังฆกรรม1ตั้งยัตติ2สวดอนุสาวนาประกาศการขอมติแล้วก็ประกาศมติที่ว่าได้เห็นข้อชอบกันแล้วแล้วต่อจากนั้นก็ผู้ได้รับก็จะเอาไปเนี่ยไปถอนของเก่าแล้วก็อธิษฐานของใหม่แจ้งกับสงฆ์สงฆ์ก็โมทนาเนี่ยก็จบวันนี้ก็คงจะเล่าย่อๆเท่านี้พอต่อไปนี้ก็เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ตามเรื่องได้ถูกต้องไม่มีอะไรสงสัยนะฮะทางนั้นก็เริ่มได้เลยคือสังฆกรรมตอนนี้ก็เหมือนกับย้ำที่อัปโลกกันไปแล้วอัปโลกแล้วก็ตอนที่โยมถวายที่องค์หนึ่งได้กล่าวคำบอกกล่าวให้รู้ความเป็นมาของผ้ากฐินนี้ในองค์ก็ได้เสนอถวายให้แก่ผมเนี่ยนี่ก็เข้าที่ประชุมนี้ก็กรรมวาจาก็จะตั้งยติบอกว่าจะถวายผ้าเนี้ยแก่ผมก็เมื่อสงฆ์ให้อย่างเงี้ยนะมีผู้ใดขัดข้องไหมก็ถ้าขัดข้องก็ให้พูดขึ้นมานะเมื่อเงียบดุษณีไม่ขัดค้านขัดแย้งก็แปลว่าเห็นชอบด้วยก็จบนะแล้วก็ประกาศมติว่าสงฆ์ได้ตกลงกันมอบผ้ากฐินนี้ให้ผมแล้วความจริงการสวดกรรมวาจานี่ก็องค์เดียวก็ใช้ได้ที่เราเรียกคู่สวดนี่ก็เป็นการที่ในความเป็นมาของสงฆ์ของเราเนี่ยเกรงว่าจะมีการผิดพลาดคือถือในเรื่องรูปแบบกันมากไม่ยอมให้ผิดเพี้ยนนั่นก็เกรงว่าองค์เดียวเนี่ยเกิดตกหล่นหรือเพี้ยนไปก็เลยเอาองค์มาสวดหนุนไว้นะให้แน่ใจว่าจะถูกต้องเรียบร้อยบริบูรณ์ความจริงก็องค์เดียวใช้ได้แหละนะนั่นก็แม้ว่าองค์หนึ่งอาจจะมีบกพร่องไปก็ไม่เป็นไรพอความจริงนั้นก็คือสำเร็จได้องค์เดียวนะอีกองค์หนึ่งก็มาหนุนว่าถ้าตกบกพร่องไปก็จะได้ให้สมบูรณ์ทั้งหมดคือผู้ที่เป็นคู่สวดในความจริงที่ว่าองค์เดียวคือผู้ดำเนินการประชุมนั่นเองเมื่อคราวที่ประชุมสงฆ์แล้วก็ท่านบอกว่าให้ภิกษุผู้ฉลาดมีความสามารถขึ้นมาดำเนินการประชุมโดยมาตั้งเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อพิจารณาของที่ประชุมขึ้นก็คือเรื่องยัตติเนี่ยแล้วก็ที่ประชุมก็จะได้พิจารณาแล้วก็เมื่อเห็นชอบกันแล้วก็ประกาศมติแต่ที่จริงก็หนึ่งตั้งยัตติสองก็ประกาศขอมติ3ก็ประกาศมติที่ได้เห็นชอบกันแล้วก็จบ เอาละวันนี้ก็ให้เข้าใจเรื่องราวที่เป็นไปแต่ละขั้นนี่อย่างที่เคยพูดแหละถ้าหากว่ามีแต่รูปแบบเนื้อหาสาระไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็มันก็ยังรักษาเลือกไว้ให้คงอยู่หรือว่าเปลือกมันอาจจะเทียบไม่ดีไม่เหมือนอย่างกับพวกแก้วน้ำขวดน้ำแบบนั้นมันยังมีตัวขวดหรือแก้วน้ำอยู่ก็เป็นการรักษาไว้ได้ระดับหนึ่งเนื้อไม่มีก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้น้ำไม่มีหรือว่าสิ่งที่บรรจุในขวดไม่มีมีแต่ขวดแต่มันก็ยังเห็นว่ารูปร่างเดิมหรือว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ข้างในเนี่ยมันเคยมีจริงๆหรือมันจะใช้ในรูปแบบนี้ก็รูปแบบมันก็มีประโยชน์ทีนี้ต่อไปในเมื่อรูปแบบยังอยู่นี่เราก็มีเขาที่จะตั้งต้นหันไปรื้อฟื้นเนื้อขึ้นมาเนี่ยก็ฟื้นฟูหรือหาเนื้อมาใส่ซะแต่ถ้าไม่มีรูปแบบเหลือนี่ก็เหมือนกับว่าบางทีรูปแบบที่สำคัญเนี่ยมันหายไปแล้วนี่ไม่รู้จะเอาเนื้อนั้นไปใส่ที่ไหนเลยเนี่ยอันนั้นก็จะหมดทางแก้ไขและรักษารูปแบบไว้ได้ก็ทำให้มีโอกาสในการที่จะฟื้นฟูเนื้อหาอันนี้ก็ถ้าหากว่ามีแต่เนื้อแบบเนื้อรูปแบบไม่มีที่รักษาเหมือนอย่างเปลือกไม่มีเนี่ยไอ้เนื้อมะม่วงหรือว่าเนื้อกล้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เสียนะเดี๋ยวก็เละเทะเดี๋ยวก็หมดเน่าอะไรจะอะไรได้ง่ายก็ผิดเพี้ยนได้ง่ายเน่าเสียอะไรก็เช่นผิดเพี้ยนแล้วก็หายไปเลยนี่รูปแบบก็ช่วยรักษาเนื้อหาไว้เพราะนั้นสองอย่างนี้ต้องคู่กันมีรูปแบบกับเนื้อหาสาระนี่อย่างเรื่องกฐินเนี่ยเวลานี้ก็เหลือรูปแบบกันเป็นส่วนใหญ่แล้วรูปแบบก็คือว่าทำไปก็อ้าวรู้กันว่าต้องมีละผ้ากฐินมีไตรแต่คนไม่ได้เอาใจใส่กับผ้าไปเอาใจใส่กับเงินเอาใจใส่กับข้าวของเนี่ยทั้งที่ว่าตัวกฐินก็อยู่ที่ผ้าเนี่ยซึ่งมีราคาไม่กี่สตังค์แต่ว่าคนไม่เอาใจใส่ก็ไปเอาใจใส่ไอ้พวกเครื่องประกอบที่ท่านเรียกว่าบริวารกฐินจะเป็นเงินทองเป็นข้าวของอะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งพวกนั้นไม่ได้จำเป็นเลยสำหรับกฐินอันนี้เวลานี้ในเมื่อเอาแต่รูปแบบก็จะไปเน้นพวกสิ่งที่เป็นบริวารนอกจากเน้นสิ่งที่เป็นบริวารแล้วก็เพี้ยนไปหาเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็คือตัวสาระของกฐินเจตนารมณ์เรื่องความสามัคคีนี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามีกฐินเพื่ออะไรแต่ก็เอาละรักษารูปแบบไว้ทีนี้ก็เมื่อเรารู้ว่าเนื้อหาสาระมันมีที่ค้นอยู่เราก็ไปค้นเอาเนื้อหาสาระมาใส่กลับมาใส่รูปแบบเนี่ยให้ขวดเนี่ยมันมีเนื้อมีน้ำอ้อยที่จะใช้ฉันได้ต่อไปอันนี้ก็เลยตอนนี้ก็ต้องย้ำเรื่องเนื้อหาสาระว่าเจตนารมณ์ที่แท้ของกฐินนั้นอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพื่อความสามัคคีของสงฆ์จะให้สงฆ์ดำรงอยู่ก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะมาคอยย้ำเตือนเรื่องความสามัคคีไว้เรื่อยจะเห็นว่ากิจกรรมของสงฆ์เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวความสามัคคีเป็นสำคัญอันนี้แล้วก็สามัคคีพร้อมเพรียงกันแล้วก็ได้แสดงน้ำใจต่อกัน พอการอยู่ร่วมกันได้ดีชุมชนนี่จะเข้มแข็งมีพลังก็ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันนะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามให้คู่กันไป2อย่างทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระนี่รูปแบบนี้ท่านก็เน้นเหมือนกันในแง่ว่าความแม่นยำให้มันไม่ผิดเพี้ยนไปเลยก็ดีเพราะว่าพอมันเพี้ยนไปได้นิดมันก็เพี้ยนไปเรื่อยอย่างคำบาลีที่สวดเนี่ยสวดกันมา 2,000 กว่าปีนี่ไม่มีเพี้ยนสักตัวเดียวใช่ไหมเพราะความที่เข้มงวดเอาจริงเอาจังกันเนี่ยในเรื่องรูปแบบมันก็เลยอยู่ได้นี่พวกที่บอกว่าไม่เอาละรูปแบบไม่สำคัญเอาแต่เนื้อหาถ้ากับเปลี่ยนคำโน้นคำนี้ต่อไปไม่ต้องพันปีละร้อยปีก็ไม่เหลือไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปเป็นคำอะไรเนี่ยนี่พอเปลี่ยนไปแล้วบางทีเนื้อหาสาระก็เพี้ยนไปด้วยเพราะเวลาเปลี่ยนในรูปแบบแม้แต่พวกถ้อยคำเนี่ยมันก็มีความคิดจิตใจในคนที่เปลี่ยนมันก็มีเอาความคิดของตัวเองเข้าไปผสมควรจะใช้คำนั้นจะมีความอย่างนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปต่อมาก็ต้องตีความกันว่าเอ๊ะมีความมุ่งหมายอะไรกันแน่ใช่ไหมก็ยุ่งวุ่นวายเนี่ยก็อย่างมหายานเนี่ยที่เกิดเป็นนิกายมากก็เพราะเนี่ยก็คือว่าไม่รักษารูปแบบต่อมาก็รูปแบบไปแม้แต่ถ้อยคำต่างๆมันก็เพี้ยนไปก็ตีความกันสิแล้วตีความมันก็คำมันก็ไม่ชัดแล้วนะทางโน้นตีนี้ทางนี้ตีก็แตกกันอีกต่อไปพวกนั้นเองแตกกันอีกมหานิกายมหายานก็เลยไม่ใช่มหานิกายนะมหายานนะมหายานก็เลยว่ากันอย่างญี่ปุ่นใน200นิกายแล้วก็มีนิกายเกิดใหม่ๆเรื่อยเลยนะนิกายที่หายไปตายไปก็ตายไปบางทีก็หมดยุคก็หมดไปด้วยอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยมีนิกายในยุคสมัยนาราพอหมดยุคนารานิกายที่ว่าจะใหญ่นั้นก็หมดไปด้วยนะมายุคเกียวโตก็มีนิกายใหม่ๆเกิดขึ้นอีกในอย่างของเถรวาทนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวนะไม่มีแตกนิกายก็แตกนิกายแต่ในแง่วินัยไม่ได้นิกายในแง่ไม่ใช่นิกายพุทธศาสนาเป็นนิกายสงฆ์คือของเราเนี่ยที่เป็นมานิกายธรรมยุทธ์เนี่ยเรียกว่านิกายสงฆ์เป็นนิกายที่เรื่องวินัยของอย่างที่เราแยกมหายานเถรวาทนี่เขาเรียกนิกายศาสนาคือเรื่องคำสอนเรื่องอะไรต่ออะไรต่างกันไปได้ด้วยแต่นิกายสงฆ์คือหมายถึงว่าหลักคำสอนก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าถือในเรื่องข้อวินัยอะไรต่างผิดเพี้ยนกันไปบ้างไม่ยอมรับกันก็แยกออกไปเป็นนิกายสงฆ์เนื่องโดยวินัยทีนี้ของเรานี่ก็เลยรักษาหลักเดิมไว้ได้แต่ก็ต้องระวังตัวอย่างที่ว่าแหละคือถ้าติดรูปแบบเลยเนื้อหาสาระก็ไม่ได้เรื่องนี่ถ้ามีรูปแบบก็อย่าลืมว่าจะต้องให้เป็นที่รองรับเนื้อหาสาระและสื่อสาระออกมาให้ได้นะดังนั้นก็รักษารูปแบบไว้เฉยๆไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเหมือนกับคนที่รักษาแก้วน้ำขวดน้ำจะไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ดื่มน้ำอ้อยน้ำอ้อยมันอยู่ในขวดแต่ไม่ได้ได้แต่ขวดดังนั้นก็พวกเถรวาทนี่ก็จะไปหลงตัวเองดีไม่ดีก็ไปติดแต่รูปแบบรักษาขวดไว้ได้ตายี่ห้ออะไรอยู่บนนั้นก็ติดอยู่ท่านเนี่ยแต่เนื้อไม่มีเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นคติหรือเป็นแง่คิดที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สมบูรณ์ก็รวมความก็คือว่าให้มีทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระไปด้วยกันนะ